energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 października, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nowy rząd zaprzysiężony, ponad połowa to kobiety. Sejm wybierze jutro rzecznika praw dziecka. Komisje rekomendują prawniczkę Monikę Horne-Cieślak. Zawieszenie broni w Gazie przedłużone do środy. Premier Mateusz Morawiecki ma 2 tygodnie na znalezienie większości w Sejmie i uzyskanie wotum zaufania dla swojego rządu. Po południu nową Radę Ministrów zaprzysiągł prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że powołany rząd ma dużą reprezentację kobiet. Ogromnie się ucieszyłem tą propozycją pana premiera, który kiedy mi ją przekazał, że tyle kobiet, rekord w dotychczasowej historii Rzeczypospolitej po 1989 roku, będzie stanowiło rząd Rzeczypospolitej Polskiej i zajmie tak niezwykle odpowiedzialne, ważne stanowiska. Kobiety stanowią ponad połowę składu rządu. Zasiadają w nim także niektórzy dotychczasowi ministrowie, m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker objął ten resort, a Marlena Maląg, była minister rodziny, została minister rozwoju. Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomendują Monikę Horne-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jest ona prawniczką i działaczką społeczną. Jej kandydaturę zgłosiły kluby Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u i Nowej Lewicy. Wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. Głosowanie w Sejmie jutro. A zawieszenie broni w Gazie zostało przedłużone o 2 dni, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kataru. To właśnie Katar jest głównym negocjatorem pomiędzy Izraelem a Hamasem. O szczegółach Wojciech Cygielski. Porozumienie o zawieszeniu broni w Gazie obowiązywało do dzisiaj, ale od wczoraj toczyły się intensywne negocjacje w sprawie jego przedłużenia. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kataru poinformował, że rozejm będzie obowiązywał także we wtorek i we środę. Nieco później informację potwierdził także Hamas. To oznacza, że jutro i pojutrze na wolność wyjdzie po 10 izraelskich zakładników każdego dnia oraz po 30 palestyńskich więźniów. Ich nazwiska nie są jeszcze znane, ale wcześniejsze przecieki z negocjacji sugerowały, że prócz kobiet i dzieci, Hamas miałby wypuścić także mężczyzn w podeszłym wieku. Wciąż nie wiadomo, kiedy wolność odzyskają zakładnicy, którzy dzisiaj mieli zostać wypuszczeni. Uwolnienie 11 izraelskich zakładników i 33 palestyńskich więźniów opóźnia się z powodu bliżej nieokreślonego sporu o listę nazwisk. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do niedzielnego wieczora wolność odzyskały w sumie 63 osoby porwane przez Hamas. Na wolność wyszło także 117 palestyńskich więźniów. Około 300 mieszkańców gminy Korsze na Warmii i Mazurach nie ma wody. Problem dotyczy 5 miejscowości, a powodem jest awaria studni w pobliskiej stacji uzdatniania wody. Informacje w tej sprawie zebrała Beata Gajlewska. Awarię próbowano naprawić, okazuje się jednak, że jest to niewykonalne. Trzeba więc działań awaryjnych. W planach jest natomiast budowa nowych urządzeń, mówi burmistrz Korsz Jan Adamowicz. Już 1 marca mieliśmy ubiegłego roku złożony wniosek o dofinansowanie między innymi na zadanie polegające na likwidacji ujęcia wody i połączeniu tych miejscowości do większej stacji uzdatniania wody w Garbnie. To wymaga przebudowy wodociągów, modernizacji stacji uzdatniania wody. Dostaliśmy dofinansowanie, no niestety studnia nie wytrzymała tego czasu, kiedy miała zostać przebudowana w normalnym trybie i musimy po prostu wybudować wodociąg. Na razie mieszkańcom miejscowości Głudziki, Warni Kajmy, Równina Górna i Dolna oraz Pomnik 2 razy dziennie beczkowozami jest dostarczana woda do celów sanitarnych, a co 2 dni woda pitna. U sołtysów miejscowości powyżej 100 mieszkańców zorganizowano także centra odbioru tej wody. Budowa nowego wodociągu ma potrwać do 5 grudnia. 49 najlepszych maturzystów z Mazowsza wyróżniono nagrodami samorządu województwa mazowieckiego. To osoby, które znalazły się w gronie finalistów ogólnopolskiego projektu Matura na 100%. Każda z nich w maju przynajmniej z jednego zdawanego przedmiotu otrzymała maksymalny wynik.

chance to advance, you might hallucinate, exaggerate, I devastate. We had to pass the pyramid blaster. The jams are here, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to. Right in the path of what they call the moo moo. KLS, boy, we come rough. Bring the break. What time is love? What time is love? Love, love, love, love. What time is love? What time is love? Rozszalali się normalnie po prostu po całym salonie, wszyscy dygają. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Państwem. Trzecia fala płynie prosto z Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7, a za sterami Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz w zaciszu domowym, Marek Chorodniczy w mroku studia. Oraz w mroku studia również Rafał Porzeziński. Zaczęliśmy. Dzisiaj zaczęliśmy od zespołu The KLF, bo doszły nas słuchy, że poprzednia audycja, która zaczęła się równie rejwowo. Bardzo ten początek Państwu się spodobał. Marek słyszy głosy po prostu. Te głosy tak słyszę, czasem je już ma czytam tak. Nawet na naszym profilu facebookowym Trzecia Fala. Bardzo serdecznie zapraszamy oczywiście do polubienia tego profilu. The KLF, 1991 rok, płyta The White Room, to jest album, dzięki któremu ten zespół, o tym zespole usłyszeli właściwie wszyscy na świecie. No, to jest wariactwo, to co oni robili wtedy, w tamtym czasie. Zasłynęli z jednej strony właśnie z takich rejwów, a z drugiej strony z kapitalnych zupełnie płyt ambientowych, które dzisiaj uważa się za prekursorskie. Potrafili i chilloutować, i wołać do tańca, natomiast zdecydowanie wolę szaleństwo, które prezentowali chłopaki z Manchesteru. I posłuchajmy. We'll be right back. dokładnie od 2004 roku wiemy, że ogry nie tylko lubią cebulę, ale też uwielbiają punk rock, bo to nagranie zdobiło właśnie drugą część ukochanego zielonego stwora wraz z jego ogrzycą. Wspaniale, wspaniale. No i to jest druga młodość kawałka, świetnego kawałka The Buzzcocks z 78 roku. To klasyka punka, klasyka punk rocka. Jeden z najbardziej wpływowych zespołów tamtych czasów. Oj, lubimy tego punka posłuchać sobie czasem. Trochę się rzeczywiście nawracasz na punk rock, wcześniej taki ambientowo elektroniczny. Dzisiaj już nawet wciskasz na siebie glany. Jest dobrze i idziemy za ciosem, bo teraz będzie punkowo, nowofalowo z Irlandii Północnej, czyli niedaleko pada jabłko od Manchesteru i tym razem zespół, który myślę, że no może Państwu się spodoba. Jeśli fani elektropopu kojarzą skądś ten charakterystyczny wokal, to bardzo słusznie, dlatego że wokalista zespołu The Undertones, którego słuchaliśmy przed chwilą, Fergal Sharkey, współpracował z Vince'em Clarkiem i tworzyli taki efemeryczny bardzo duet The Assembly, który zresztą w trzeciej fali graliśmy. A teraz nowiutka rzecz. Mariusz Duda wypichcił, a my puszczamy z płyty, jak to czytać? A-I-D. Czyli trochę Afraid. Obawiam się, ale tak nie bardzo. I tak, i nie. To jest bardzo fajna gra słów faktycznie. I to będzie znowu rzecz o sztucznej inteligencji, o której już tu sporo było. Czwarty solowy elektroniczny album daje dowód, że Duda naprawdę znalazł swoją ścieżkę wśród elektroników i tą ścieżką teraz wraz z Państwem podążymy. Thank you. No, to nasz sztandarowy przedstawiciel prog rocka z Riverside, tym razem sam z siebie. Ładne, prawda? No świetne. Wydaje mi się, że ta płyta... Journey to Freedom. Spośród czterech, które ukazały się, autorstwa Mariusza Dudy i podpisane jako Mariusz Duda, ta płyta wydaje się taka najbardziej, najlepiej chyba wyprodukowana. Bo a jak Markowi się tak wydaje, to zwykle tak jest. Bo trzy poprzednie, Mariusz wielokrotnie mówił, że to był, pozwalał sobie na taki strumień trochę nagraniowy powiedzieć, no ja nagram to, co po prostu mam w tej chwili w duszy, nie będę tego nawet specjalnie korygował. Były bardzo ciekawe rzeczy, natomiast... I bardzo ciekawa dusza, trzeba przyznać. Tak, nad tą płytą Mariusz się napracował bardzo solidnie. Świetna muzyka, bardzo intrygująca okładka i świetny również tytuł. No tak, jesteśmy w świecie elektroniki, no to teraz przechodzimy do tego pana. To rozpieścił, rozpieścił punkiem nas, a teraz będzie nas katował tymi... elektronikami. Samplami. No coś w tym może być. W każdym razie przed nami pan, który nazywa się Mike Paradinas. Wielka postać nowej muzyki elektronicznej, która rozwijała się głównie w latach 90. To nie pierwszy jego pseudonim. Absolutnie. Miał ich kilka co najmniej. Jake Schlesinger, Kid Spatula. To jest wielki kolega Aphex Twina i Square Pushera, twórca labelu Planet Mu. Jednej z najbardziej wpływowych wytwórni, która zresztą do dzisiaj funkcjonuje i nagrywa, i, inaczej wydaje ale jak w, nowych jak twórców. W Google'ach odszukać nazwę tego zespołu? Co wpisujesz? Mu. Po prostu Mu. To jest oznaczenie faktycznie litera grecka litera Mu. Natomiast możemy wpisać również mu myślnik Zik, a utwór nosi tytuł... przez kiku. Zik przez ku jest. Commemorative pasta. Musiałem do końca wysłuchać. Przepraszam, że już tak to. Proszę bardzo, to pasta dla państwa, wegetarianie, mięsożercy. Słuchajcie. przegwizdane normalnie. Commemorative pasta. Ale przegwizdali, music. Nie? Cały utwór przegwizdali. Takie gwizdanie, to ja mógłbym słuchać i słuchać i słuchać. Do lasu idź, tam w lesie są takie... Do lasu też. Chociaż teraz jest takie poruszenie, ptaki jedne zostają, drugie wylatują, po prostu normalnie jak w piosence. Nie poznajecie, tak chadzasz po tych lasach codziennie? Chadzam z córkami. Mhm. Codziennie? Co drugi dzień. Czyli masz aktualizację. Las to a forest. Ci, tu, ci tam gwiżdżą. Dobrze, tak. To teraz gwiżdźcie. Ci pozostają, ci latają. Nie, ci odlatują. Również do musica, który grał dla państwa z 1994 roku. I płyty Bluff, Limbo. Mhm. No a teraz znowu jesteśmy w elektronice. Tylko że szwedzkiej teraz, bo to będzie dobrze, taki future to cóż, pop. Że szwedzka elektronika. Bardzo cóż. Troszeczkę było to takie czerstwe, co powiedziałem przed chwilką, ale dobrze. Nie chodzi o to, że czerstwe, tylko ciągle to mówisz, więc to jest okej. Okay. Dobrze. No, już się przyzwyczailiśmy. Zespół, który dobrze nazywa posłuchać. Się... Covenant i zagramy z płyty, która ma już 21 lat, też niesamowite to dla mnie. Czyli już nawet po amerykańsku jest pełnoletnia. Tak, a ja cały czas uważam, że to jest nowa płyta. A jest to jedna z najlepszych płyt tego zasłużonego dla future popu i w swoich początkach również całej tradycji electro body music zespołu. Od dłuższego czasu milczą niestety, ale my przypomnimy utwór właśnie z jednej z ich najbardziej udanych płyt. I pasuje do aury, bo jest po prostu lodowata. Jest lodowata, jest zimna, począwszy od okładki. Covenant przed państwem. Forgiven, waiting for the battle, aching for belief. But your answer is wrong, and my spirit is broken. Like choirs in the winter, singing out of key. szwedzki Covenant. Było powiało zimą ale szwedzką. Ale tak ladowo było, bo ja wybrałem taki spokojny bardzo utwór. Nawet płyty. Się zaczęliśmy bujać tu wspólnie i nawoływać do takiego opolizacji radiowej trójki. I do wspólnego śpiewania. Tak a było. Czy wspólne śpiewanie będzie w związku z premierą już za miesiąc, ponad miesiąc filmu? No, dzieci się cieszą. Ja się też cieszę w sumie. Ja nawet nie wiem, czy dzieci się cieszą, wiesz? Ja myślę, że wszystko dorośli są ciekawi. A dzieci nie za bardzo wiedzą, o co chodzi, chyba że oglądają razem z rodzicami ten film. Albo czytają książki. Albo czytają książki. A mowa oczywiście o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście. No cóż, niestety utwory, niezłego które... Niezłego Kleksa postawili tymi piosenkami, naprawdę. To jest niestety te piosenki, które anonsują ten Jonka, ten film, Jonek i Kleks, niestety. Są bardzo, żeby nie używać brzydkich słów, powiemy kontrowersyjne. Niedojrzałe. Niespecjalnie ciekawe. Na tle tego, czym chcemy Państwa dzisiaj poczęstować. To i to w takiej troszkę dawce... tak, jakby żuki nagrały piosenki Beatlesów. Tak, a my chcemy oryginałów. Zresztą nagrywają. My chcemy oryginałów, dlatego teraz po raz pierwszy, a będzie jeszcze dwukrotnie, Andrzej Korzyński ze wspaniałego soundtracku z Podróży Pana Kleksa. Nasza ukochana, jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna meluzyna. Meluzyna! Aba śpiewa. Ale śpiewa przepięknym głosem Małgosi i w ogóle no, to jest klasyk klasyków. Tu wszystko działa, prawda? Może by tak przeszczepić te piosenki do nowej wersji. No nie da się właśnie przeszczepić, bo ambicje chyba są większe. Mają tak. być hity. Te hity są dokładnie takie, jak możemy usłyszeć. Wiemy, 70 razy w każdej rozgłośni chłopców radiowej. Chłopców zastępują dziewczynki. Oczywiście. Chłopców zastępują dziewczynki i to dobrze, bo no. generalnie dziewczyny są fajniejsze, ale to, że stare piosenki zastępowane są nowymi, to już niedobrze. No oczywiście, jeżeli nowe byłyby piękne, to super. Natomiast wydaje mi się, że one... No, zaraz będziemy uznani pewnie za tak co? Zwanych hejterów. Nie. My jesteśmy wszystkie. Ciekawe, bardzo jesteśmy ciekawi tej premiery. Polska biało-czerwoni. Tak, bo to będzie polski film. Mhm. A teraz przed nami na pewno nie Polak. I to gość, który robił karierę i w latach 70. i równie intensywnie w latach 80. Największy jego hit, ale miał hitów dużo. A rzadko w ogóle puszczamy takie hity. Hity, teraz będzie właśnie taki hit. Dziewczyna z Przedmieścia. Któż tego nie nucił? Wszyscy to nuciliśmy. Innocent Man to jest tytuł albumu, z którego ten utwór pochodzi. To jest rok 1983, a Billy Joel już ma za sobą mnóstwo sukcesów. Ale on też wkradł się, wiesz co? Znaczy, ty wtedy miał sukces. To wymień najpierw te, co wtedy, a ja powiem te, co nawet, teraz. Ja bardziej chyba wymienię jedną z moich najukochańszych płyt z lat 70. popowych, ale to jest taki pop, że Black naprawdę buty spadają. Chodzi oczywiście o płytę The Stranger z dokładnie 76 roku. Wspaniała rzecz, jeżeli ktoś z Państwa tej płyty nie słuchał, to bardzo serdecznie polecam, ale w latach 80. Billy Joel naprawdę wcale nie był gorszy. To proszę teraz napisać na naszej stronie Fala Trzecia. Fala dobiegła do ciebie. Tutaj włączyłem powiadomienia. Fala Trzecia, proszę napisać na trzeciej fali na Facebooku odpowiedź na pytanie, w jakim znanym przeboju znanej współczesnej artystki pojawia się wzmianka o Uptown Girl Billy Joel. Bardzo prosimy. Billy Joe tam jest. On właśnie śpiewa Billy Joe. Billy Jane chyba. Nie, Billy Joe śpiewa, nie bez L. Dobrze. No ale teraz Billy Joe. 3-4, start. Jeżeli teraz ktoś z Państwa spał trochę, odpoczywając przed pójściem do pracy na noc. Wieczorny. Nie, myślę tutaj o ludziach, którzy mają teraz przed sobą 8 godzin pracy. Nocny patrol jakiś taki. Tak. i akurat włączył radio i słuchał Billy'ego Joela razem z nami. Mam nadzieję, że miło było mu się budzić. Do tego utworu trudno mieć jakiś taki wszystkie markotny wyraz twarzy. Billy'ego o miłości są naprawdę porywające. To nie o miłości też są porywające. Billy Joel. W ogóle są jakieś piosenki nie o miłości? Znaczy w twojej elektronice to na bank, ale w takich normalnych piosenkach to nie. No myślę, że znaczna większość. Mhm. Teraz będzie Oddech Szczura. On jest tyle o miłości, że tworzyli go Jackowski i Kora. Oboje, no po prostu wtedy mega love. I w ogóle pan Marek Jackowski nieodżałowany, wspaniały, wyjątkowy, cudowny. Dzisiaj może być lepiej znany dzięki takiej biografii. Marek Jackowski, tak. Głośniej! Pióra Anny Kamińskiej. I to jest do kupienia i do przeczytania. Warto się nad nią pochylić, tak. I poznać tę historię. Kupować nie trzeba, ale trzeba przeczytać. Trzeba przeczytać, to jest historia niezwykła, tego duetu można powiedzieć, duetu autorskiego, który stworzył nam wielką legendę, jaką jest zespół Manam. I zgodzę się z twoją tezą, że oni kreowali naszą scenę alternatywną. Zdecydowanie bardzo, tak. Bardzo. Nawet na zasadzie trzeba się ustosunkować, czy się ich lubi, czy się ich nie lubi, bo oni byli bardzo wyraziści i mieli bardzo dużo do powiedzenia, a to jest początek tej przygody, bo to jest płyta Manam po prostu. Jak oddycha szczur, posłuchajmy. Oj, tupało się, tupało na koncertach Manamu. Kto pamięta, ten potwierdzi. Ale przy całym szacunku tej intuicji, że alternatywna muzyka była jakoś tam inspirowana przez Manam, na pewno w Polsce, to jednak ona była zdecydowanie bardziej hipisem niż punkiem. Zdecydowanie. Tak, ale jeżeli chodzi o muzykę, to ona bardziej punkowała niż hipisowała. Wprawdzie, tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o takie... Dusze. Tak, miłości środowiskowe, tak to nazwijmy, i różne tego typu historie, to oczywiście tak. Niemniej jednak Manam, no, ja najbardziej lubiłem, jak Manam czadował. Już potem te płyty, które były takie... Róża. Ja już sorry, to nie, już bez urazy, chyba, niektórzy lubią. Nawet chyba bardzo lubią. Ja do nich... Ale to częściej, żeby padli na róże. A wiesz, że Manam i zespół, który za chwilę usłyszymy, łączy w mojej historii prywatnej jeszcze jedna rzecz, bo Manam, to była pierwsza płyta, którą kupiłem, o czym kiedyś Państwu miałem przyjemność opowiedzieć, a New Model Army to była jedna z pierwszych, niedokładnie pamiętam, która, trzecia, czwarta płyta na kompakcie, którą kupiłem sobie. I to był wzruszenie odbiera mi mowę. Początek lat 90. z tego, co pamiętam, a płyta New Model Army, Thunder and Consolation, najwybitniejsze moim zdaniem dzieło tego zespołu, do dzisiaj błyszczy, do dzisiaj zresztą New Model Army nagrywa, niedawno puszczaliśmy Zajawki. Tak, singiel, nowy singiel, który zwiastuje nową płytę i bardzo z tego powodu się cieszymy. Natomiast ta płyta to już jest taki trochę pomnik, począwszy od całego materiału na nim zgromadzonego muzycznego, a skończywszy na słynnej, kultowej okładce. No więc posłuchajmy w takim razie zespołu New Model Army, Chinese Whispers. Believe the evidence of your own eyes. I guess I've done a lot of things, probably call it crime, but I don't feel guilty for anything.